Kapisan Korintus bab 5. Pancen wis keprungu yen ing antaramu ana kang laku cabul, malah anggone laku cabul mau, patrape ora tau kelakon ana ing antarane para bangsa kang ora wanuh marang Allah. Yaiku ana wong kang ngepek somae bapakne. Ewadene kowe kok padha kumlungkung. Apa ora luwih becik kowe padha prihatin? Satemah nyingkirake wong kang duwe pratingkah mangkono mau saka ing tengahmu. Sabab aku sanadyan ing tata lair adoh, nanging sacara rohani adu arep, lan kanthi cara kang mangkono kaya-kaya aku wis matrapi paukuman marang wong kang nglakoni mangkono iku. Menawa kowe padha kumpul ing asmane Gusti Yesus, sarta aku uga nunggal sajroning roh kanthi panguwaose Yesus Gusti kita, wong iku kudu kapasrahake marang iblis satemah daginge rusak, supaya sukmane kapitulungan rahayu besok ing dinane Gusti. Ora becik gumunggungmu iku. Apa kowe padha ora sumurup yen ragi sedithik iku rumasuk ing jladren kabeh? Buangen ragi kang lawas iku, supaya kowe padha dadi jladren kang anyar. Sebab kowe rak pancen tanpa ragi, awit cempening Paskah kita uga wis disembelih, yaiku Kristus. Mulane payo kita padha pesta, ora nganggo ragi kang lawas, ragi piolo utawa duroko, nanging nganggo roti kang tanpa ragi, yaiku kamurnen lan kayekten. Aku wis nulis ana ing layangku marang kowe, supaya kowe aja serawung karo wong kang padha laku cabul. Kang dak karepake iku ora karo saking wong kang laku cabul ing jagat iki, utawa karo wong kabeh kang serakah sarta tukang jarah rayah, utawa wong kabeh kang padha nyembah brahala. Amarga yen to mangkono, kowe mesti kudu padha metu saka jagat iki. Nanging anggonku nulis marang kowe iku mau mangkene, kowe aja nganti serawung karo wong kang sanadyan wong mau ngaku sadulur tunggal pracaya, nyatane laku cabul, serakah, nyembah brahala, gawene mitenah, seneng endem-endeman utawa tukang jarah rayah. Kowe aja pisan-pisan mangan bebarengan karo wong kang kaya mangkono iku. Sabab kanggo apa aku padha ngagimi wong-wong kang ana sanjabaning pasamuan? Wong-wong kang ana ing sajroning pasamuan iku rak kang kudune kok hagimi. Para wong kang padha ana ing sanjabaning pasamuan iku bakal dihagimi dening Allah. Wong kang padha nandukake piolo iku tundungen saka ing tengah-tengahmu.